آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئے، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، دائیں حلیمہ کی اندھیاری جھونپڑی، دائیں حلیمہ کی اندھیاری جھونپڑی، آقا آپ کے آنے سے نورانی ہو گئے، آپ کے آنے سے نورانی ہو گئے، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، ہاں پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئے، ہو گئے، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستو، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستو، یہ ہے درود برکت دوستو، کہ دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئے، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، جس نے دیکھا آپ سب کچھ دیکھ لیا، جس نے دیکھا آپ سب کچھ دیکھ لیا، جس نے دیکھا آپ سب کچھ دیکھ لیا، دور نگاہوں کی حیرانی ہو گئی، نگاہوں کی حیرانی ہو گئے، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، ایسا نوازا مجھ کو میرے سرکار نے، ایسا نوازا مجھ کو میرے سرکار نے، ایسا نوازا مجھ کو میرے سرکار نے، میری گدائی بھی سلطانی ہو گئی، میری گدائی بھی سلطانی ہو گئی، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئے، مل گیا دامن مجھ کو میرے پیر کا، مل گیا دامن مجھ کو میرے پیر کا، مل گیا دامن مجھ کو تو خلد میں جانے کی آسانی ہو گئی، خلد میں جانے کی آسانی ہو گئی، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ جب سے نیازی کرم کیا سرکار نے، جب سے نیازی کرم کیا سرکار نے، جب سے نیازی کرم کیا سرکار نے، ایک حقیقت میری کہانی ہو گئی، ایک حقیقت میری کہانی ہو گئی، اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ آقا پائے تو رت مستانی ہو گئی۔ اور بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔